فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda islaamiga ah ee Al-Furqaan. Waa 27-ka bisha Jumada al-aakhirah sanadka 1444 Hijriyada. Qodobada caawa oo talaada ah barnaamijka dhuuxa wareysiyada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: kanaalka wararka Al-Kataib Al-Ikhbaariya oo baahiyay muuqaal lagu soo bandhigayo kamiin lagu dilay taliye sare oo ka tirsan ciidanka Gorgor oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Mudug, askar ka tirsan dowladda federaalka oo ku dhaawacmay kamiin maanta ka dhacay gobolka Galgaduud, weerar madaafiicah oo lagu asqeeyay ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan duleedka deegaanka Camaare ee gobolka Mudug, taliyaha ciidanka maamulka Soomaaliland oo looga yeeray magaalada Addis Ababa Xasan Shiiq oo duulay dalka Eritrea, maamulka Soomaaliland oo hanjabaad iyo xarig ku bilaabay dadka caanka ah ee kasoo horjeeda iibinta badda Soomaaliya, sheekh caanka ah waqooyiga oo si kulul uga hadlay damaca lagu iibinayo badda Soomaaliya, aqoonyahan falanqeeyey waxa soo dedejiyey in Abiy Axmed uu Muuse Biixi ka saxiixday heshiiska, iyo Soomaalida ku nool Maraykanka gaar ahaana jaaliyadda Owdal oo kasoo horjeestay heshiisku sheega uu galay Muuse Biixi. Qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan ay ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. qodobadaas oo dhan goor dhow ayaad maqli doontaan insha Allah. Aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka: askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa ku dhaawacantay kamiin maanta ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Galgaduud, ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa galabta weerar kamiin ah la beegsaday askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ku socdaalayay degmada Ceeldheer ee wilaayadda Islaamiga ah ee Galgaduud. Waxaa weerarkan ku dhaawacmay ugu yaraan 2 ka tirsan askarta dowladda federaalka. Geesta kale, guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa maanta weerar madaafiic ah ku qaaday saldhig ay askarta dowladda federaalka ku leeyihiin duleedka deegaanka Camaare ee gobolka مدوغ. لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي. قيبا هوري برنامج كدو حوري سيادة اياد دقي سنيسان. kanaalka wararka Al-Kataiba ayaa baahiyay muuqaal lagu soo bandhigayo weerar kamiin ah oo dhawaan ka dhacay duleedka deegaanka Camaare ee gobolka Mudug. Muuqaalka uu baahiyay kanaalka wararka Al-Kataiba ayaa lagu soo bandhigayaa weerar kamiin ah oo 6-dii bishan ciidamada ka tirsan kuwa dowladda federaalka, gaar ahaana kuwa Gorgor, lagula beegsaday duleedka deegaanka Camaare ee gobolka Mudug. Muuqaalka uu baahiyay kanaalka wararka ayaa soo bandhigaya qaabka ay wax u dhaceen. sidoo kale waxaa muuqaalka lagu daawanayaa meydadka qaar ka mid a askarta dowladda federaalka oo waran halkii uu kamiinka ka dhacay. qaar ka mid a askarta dowladda federaalka oo ay naftu ku sii daba yartahay ayay dhammaystirayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. weerarka lagu soo bandhigay muuqaalka oo 2 maalin ka hor ka dhacay duleedka deegaanka Camaare ayaa lagu dilay 14 askari oo ay saraakiil ku jiraan, halka 18 kalena ay ku dhaawacmeen. saraakiisha lagu dilay weerarkaasi waxaa ka mid ahaa abaanduulaha guutada 18-aad ee ciidamada Gorgor, kaasoo lagu magacaabi jiray Cabdi Maxamed Xasan oo loo yaqaanay Suulnuug. barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan. taliyaha ciidanka maamulka Soomaaliland ayaa looga yeeray magaalada Addis Ababa, Xasan Shiiqna waxa uu u duulay dalka Eritrea. maamulka Soomaalilandna waxa uu hanjabaad iyo xarig ku bilaabay dadka caanka ah ee kasoo horjeeda iibinta badda Soomaaliya. waxaa arrimahaasi la socday oo inooga waramaya Cabdi Fataax Maxamed Qaasim. محمد علي aad baad u mahadsantahay waxaan ku hormareynaa safarka taliyaha ciidanka ee Soomaaliland oo ku tagay magaalada Addis Ababa ee wadanka Ethiopia taliyaha ciidanka ee Soomaaliland oo lagu magacaabo Nuux Ismaaciil Tani iyo laba sirkaal oo kale ayaa socdaal qarsoodi ah oo saxaafadda laga qariyay waxay ku tageen magaalada Addis Ababa ee caasimadda wadanka Ethiopia laakiin fadhiixada dhacday ayaa waxay tahay in dawladda Ethiopia ay soo baahisay sawirradooda iyaga oo la fadhiya taliyaasha ciidamada Ethiopianka ah warka soo baxay Ethiopia ayaa waxaa lagu sheegay in labada geesood ay ka wada hadleen arrimo la xiriira heshiiskii Muuse Bihi uu soo saxiixay laakiin lama faahfaahin taliyaasha ciidanka Somaliland gaar ahaan taliyaha iyo saraakiisha la socota waxay u muuqdeen dad hurdaya oo si aan saani ahayn ugu fadhiya kuraasta halka taliyaasha ciidamada Ethiopianka oo saf dheer u soo galay dhexdana gashtay ay goosaha ka qosliyeen warkaasi markii uu soo baxay kadib muddo hadda laga joogo 25 daqiiqo waxaa soo baxay qoraal kale oo la yaab leh Militariga Ethiopia ayaa waxa ay bartooda Facebook ku soo qoreen walaac xoogan oo ay ka muujinayaan kacdoonka dibadbaxyada iyo kadiidiga ay sameynayaan dadka Soomaaliyeed dal iyo dibadba warka ka soo baxay Ethiopianka teleskoodi ciidanka waxa lagu yiri xaalad aad u daran ayaa ka timid dadka Soomaalida iyagoo isticmaalay shacabka Soomaalida oo aad u kacsan bay yiraahdeen kadib markii aanu heshiis la galnay Somaliland waxa kale oo ay yiraahdeen dadka caadiga ah ayaa xataa kacay oo na dhaleeceynaya marnaba Ethiopianku ma aanay isticmaalin magaca dawladda federaalka oo ma dhihin dawladda federaalka ayaa naga soo horjeesatay laakiin waxay aad uga qayliyeen dadweynaha iyo dareenka ay muujinayaan arintaasina waxay ku tilmaameen mid halis ah ama khatar keeni karta waxay si inta ku dareen in mas'uuliyad ay ka saaran tahay Ethiopianka inay ilaaliyaan amniga badda cas iyo wabiga Nil labadaba waxay sheegeen sida wabiga Nil ammaankiisa uu uga xil saaran yahay si la mid ah in badda cas amnigeeda inay sugaan ay waajib ku tahay maxaa yeelay bay yiraahdeen burcad badeed Soomaali ah ayaa ka bilowday baddaasi ee cas ee Soomaaliya Maxamed laba toddobaad ka hor waxaan sheegnay in arrimahan soo laba kacleeyay ee burcad badeedda ah ay u muuqan karaan waxyaabo la karkarinayo oo shisheeye ay ku lug leeyihiin gaar ahaan marka leeyahay burcad badeed Soomaali ah ayaa wadooyinka biyaha taagan marka xuthiyiinta laga yimaado oo Yemen ah haddana waxaa soo baxay in Ethiopianku ay leeyihiin burcad badeed Soomaali ah ayaan ka hortageyna waxa isweydiin mudan markaya Ethiopianka u wakiishay badda casma iyaga ayaa leh waxyaabaha jeesjeeska ah ee ka soo baxaya ay ka mid tahay iyadoo warkaasi uu yaabkiisa wato ayaa haddana war kale waxa uu ka soo baxay kaniisadaha Ethiopianka war ay soo saareen haddaba iga soo hor muuqanaya warkan Maxamed Cali waxa soo saaray waa kan Ethiopian Orthodox waxay sheegeen inay qalinka ku duugeen oo ay ansixiyeen in ay kaniisad ka dhistaan magaalada Zeylac ee dalka Soomaaliya ee taas oo hoos imanaysa kaniisada weyn ee Orthodoxka ee ku taala magaalada Addis Ababa tanina waxay ka dambeysay bay sheegeen kadib waxa lagu yeeray is-afgaradkii ay wada saxiixdeen Muuse Bihi iyo Abi Ahmed waxa kale oo ay kaniisadu barteeda internetka ku soo daabacday sida ay sheegtay in Somaliland ay noqonayso wadanka 12aad ee aqbala in kaniisad Orthodoxku leeyahay ee Addis Ababa laga dhiso maadaama bay sheegeen in dhul la siiyay Ethiopia warkan waxa uu muujinayaa dagaal diimeed in Ethiopia ay ku soo qaaday wadanka Soomaaliya isla markiiba kaniisadii ayaa hadlaysa oo waxay leeyihiin kaniisad ayaan ka furanayna magaalada waliba Zeylac ayay afka ku dhufteen زيلعنا واتن آدك اللوغهد ليوي مالمهن إني تهي حتى تاريخي هنذا قار أيا شاقة الصحابة دي النبي صلى الله عليه وسلم وصادري إني صامرين أو أي دقاح ديجين مسجدك وين زيلع كيالا ولبا الصحابة داس أيا أشاقي دادكي مسلمين تأها أي صامالي دا إن قبلة دا أي أدو كنيان ما دام مسجدك قبلتين وكيال هالكاس إن لبدلي صحابة دي أيا أشاقي أو جهادي أصحي أو دقاح ديجي مسجدك كلا إقديميك أها كيالا زيلع زيلع سيدو كلاوا xarunti imaaradaha islaamiga ee cadal iyo shawa iyo kuwa kale ay marar badan ee muslimiinta mandaqada ay u ahayd istaraatiiji iyo halka ay higsadaan iyo xaruntooda halkii Axmed Gurey uu ka anbaqaaday duulankii Xabashida lagu qabsaday iyo ragii la midka ahaa marka taariikhdaas ayay beegsanayaan meeshii noocaas ahaydna kaniisad inay u bedelaan ayay afkooda ka sheeganayaan Itoobiyaanka een hadaan halka uga gudubno Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dawladda federaalka ayaa socdaal degdeg ah waxa uu ku aaday dalka Eritrea gaar ahaan magaalada Asmara wararka waxay sheegayaan inuu la kulmayo dhigiisa wadankaasi siyaasada afwarki waxana ay ka wada hadli doonaan arrimo la xiriira heshiiskan Muuse Bihi oo badda Soomaaliya ugu saxiixay ninka la yiraahdo Abi Ahmed laakiin waxa muuqanaysa in Itoobiya iyo Eritrea waxyaabo ay ka midaysan yihiin ay jiraan Itoobiya hadda waxa ku sugan ciidan Eritrea ay leedahay isku qoonsadaan waxyaabaha qaar oo isku khilaafaan laakiin Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu damcsan yahay iyo cabashada uu ka qaba Abi Ahmed ayaa u geynaya madaxweynaha Eritrea isagana wax la baciisado ma ahan in Abi Ahmed uu isla markiiba xogtaasi u diro siyaasiyiinta qaarna waxay balayeen safarka Xasan Sheekh wuxuu ka mid yahay marin habaabinta bulshada waa dawladdu siyaasadeed mooyaan wax uu ka qaban karayo hadda Itoobiyaanka iyo waxan ay sheegayaan iyo goodigooda ma jiraan ugu dambeyntii magaalada Hargeysa iyo Burca iyo waxa ka jira qabqabasho iyo beegsi maamulka Muuse Bihi uu beegsanayo dadka caanka ah ee bulshadu ay aadkeen dhaha ugu hayaan si qof walba oo damir leh oo hadli lahaa uu u baqdo waxa si aad u daran loo garaacay Cabdi Malik Muuse Cooldon oo ah suxufi Burca uu ku sugnaa sidoo kale waxaa la xiray wariye isna lagu magacaabo Maxamed Cabdi Ilig xilli habeen ah lagala baxay xaruntii uu joogay kadib markii uu dood u qabtay xubno jooga Muqdisho iyo xubno ku sugan magaalada Hargeysa sidoo kale saraakiil ayaa u hanjabaya bulshada gobolka Awdal gaar ahaan Boorama iyo Zeylac iyo Lughaye iyo iyagoo uga digaya inay sii wadaan banaanbaxyada ay uga soo horjeedaan Xabashida barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaa duuli dhageysanaysan sheekh caanka ah oo qoyiga ayaa si kulul uga hadlay damac lagu iibinayo badda Soomaaliya waxa warbixin ku aadan inoo soo jeedinaya Hashim Cabdinaasir sheekh Maxamuud Cabdullaah Geelle oo hadda kor Hargeysa kaga dhawaaqay urur diimeed sheegayna inuu u sacaynayo sidii uu gobolada Waqooyi ugu dhaqay lahayd diinta oo la waayay sanadihii dambe ayaa mar qura iminka ka soo muuqday warbaahinta kadib markii uu arkay in Muuse Bihi uu badda Soomaaliya u saxiixay Xabashida sheekh Maxamuud oo u waramay warbaahinta maxalliga ah ayaa markii hore ka waramay sida uu u arko heshiis ku shaaga wallahi horta waa arin nin walba dhanka doonaya mudan uu la kacay een xaqiiqadana dad badan baan ka warqabin aan baad moodayn inaan ogeyn walaab la kac in nacayb in jacayl in ku dabaqayad mooda fikirkoodii anigu anoon in nacayb ku dabaqayn in jacayl la ku dabaqayn israna waxba ogtahay intii taalkayga waxaan u arkaa heshiiska sawirta marka koowaad inaan saxahay waxaan ku sababaynayaa markii ina bixi uu saxay heshiiska ee ag fadhii eray wuxuu ka Muuse Bihi la qasbay aad bad muuga uga dareemaysa wajigiisa waji xiran oo farxad ka muuqan runtii ku saxiixay ninkii arkayna uu arkay Abi Axmedna wuxuu farxsanaa farxad bani aadam farxadti ugu weynayd halka waxa ka qiyaas qaatay anigu aragtidayda in Muuse lagu yiri laba ku daran mid dooro caalamka la isma bariyo maanta inaan xoog ku qabsano bad iyo bariba iyo in waxaan doonay nabad kaliya aad noogu saxiixdo dareenkan muuse ka dareemay runtii kaas oo aniga ila muuqday muuse waa inay ku dheer tahay gooni goosadku muuse waa aqaan dabeecadiisa u malayn maayo muuse markaan qiyaasay dabeecadiisa iyo sida wajigiisa ka muuqatay iyo sida abay u faraxsanaa nin si sahala oo raalli ka yahay ku saxiixay go'aanka aniga marnaba ilamayn muuqan. Waxaa la weydiiyey Ethiopia waxay ictiraafaysaa sida ay sheegtay Somaliland arintaas masaxba ma Ethiopia gacanteeda ayuu ictiraafku ku jiraa. Wallahi ka tahay oo bille ka tahay waa dhaare habeen ma jiro ninka leh Ethiopia ictiraafaysa sababtu waxay tahay abay wuxuu ku dhawaaqay si cad baarlamaanka hortiisa golayaashiisa hortiisa in xoog iyo xeelad mid una ku heli doonaan xeebaha Soomaaliyeed. Waa niman habeen la jirin hadalka ninka maqlayay ee maanta la Ethiopia ictiraaf siinaysa. Sheekha waxaa wax laga weydiiyey diidmada uu Xasan Sheekha muujiyey heshiiska Muuse Biixi iyo Abiy Axmed iyo saameynta ay yeelan karto diidmadiisa. Soomaaliya waxay ku yeelan kartaa ma jirto. Soomaaliya waa la haystay. Hoggaamiyahooduna maaha hoggaamiye saxo jiraba. Waa nin iska miskiina, waa nin iska qoslaya, nin nabda adag maaha, isagii baa la haystaa. Nin la haystaa markaa muxuu saameyn kugu yeelan. Midna waxba keeni maayo waxalba caad lagu lisay ninka moodiina wax keenayaana inaan habeenna jirin marka Soomaaliya haddii Xasan Sheekh nin rag u yahay oo caqliyad wanaagsan leeyahay ciidamada Ethiopia iska saari lahaa isagiiba xoog lagu haystaa ciidamada Ethiopia ninkii wax ogow waxaad wada ogtihiin intii wax ogay in Ethiopia aanay heshiis ku soo galin Soomaaliya xoog ku soo gashay imikana xoog ku fadhido Xasan Sheekhna tiyo dalkiisi iyo dadkiisiba la haysto inuu raacid kalaan waxyeelaya ama saameyn ku yeelanaya waa iska hadal baan u arkaa aniga. Sheekh Maxamuud Cabdullaahi Geelle oo ay qaraabo yihiin Muuse Biixi ayaa la weydiiyey sababaha uu uga aamusnaa sanadahan iyo tuhunna ku aadan qaraabonimadooda wuxuuna ku jawaabay. Muuse Biixi qabiil ahaan ugamaan aamusin ugana aamusi maayo laakiin arrimo kala jiro i saameeyey oo i qasbay. Kow, horta waxaan ogaaday in nimankan siyaasiyiinta la sheegtay gabi ahaantood bay niman la haystayaala. Niman la haystayaala oo gaalo u shaqeeya oo nin xirib aan ku jirin. Ta kale waxaan ogaaday mujtamacan u daalayo, in xariga u gelayo, in cadaawadda u kasbanaya inaanay diintaba u jeedin. Qabyaaladiyo arrimo kale ka doorbidayaan. Kolkan arrimaha arkay xoogaan iyo jab ay ugu dhacay waa iska daalay. Waxa kale oo jirta Muuse anoo jacayl barnaamijka la ka sheekeeyo 1997-dii markay koonfurta maxaakimtu qabsadeen ayaa niman kacayna waxay dhahdeen dadka Soomaaliyeed dad ku qaaday aan u gurmana kaniisadduba u gurmanaysay kaniisadduba way u gurmanaysay inaan u gurmano odayaashii nooca ahaa culimadii baa lagu soo daray. Sheeko dheer bay hayday akhiran riyaal aan u tagnay. Riyaal waa naga diiday dadka Soomaaliin caawimo la siiyo. Markii uu dambeeyay wuxuu la wasiirkiisii arrimaha gudaha oo Cabdullaahi Ciirro loodan jiray u taga. Waxa uu tagnay aniga. Xirsigaabka wadaray kamida. Iyo suldaanka Habarjeelo Suldaan Axmed Daahir. Markaan Ciirro u tagnay idin faan maayo faradaqnaga ma aha labadaan inay kala hadalka u yar odayeen. Anuu ma soo dhawaa ku leeyahay taariikhda qori ciray taariikhda qori waxaad maanta ku kacdeen oo ah in kiriisaduna caawiso anagoo la jinsiya oo la midaba oo la diina oo la madhaba oo la dal ana ana caawin weyno taariikhda qori aan arintaasi Muuse Biixi wana isugu nimid markay shirka jareed baan qabnay shirka jareed baan qabanaynay oo nisa soo raacnay xaafada jijir baan deganahay isna yar yar shacab u deganahay kulan dhex sii sheekaysanay baan ku uri ayuu meeyay Muuse way maqlayaa maanta balka hadaan qabsaday diinta ku xukumi naar baan jawaab uga dhigay Muuse naar baan jawaab uga dhigay oo maxaa dhiri waxa wallaahi oo billaahi oo talaahi inaad ku xukumin waxaan maanta Muuse weydiinayaa Muuse ma daartaydiiba rumowday mise hadalkaagiiba rumowday halka Muuse calaawad aad xub ka qaatayo wixii guri dalka hadaan qabsado halkan kugu rido cid ka soo saarimaysa nusana wana qana wanin alaaladag wanin alaawad badan oo qofku mar qaniino jacal inuu ka takhaluso sida aawada taasina waxay ugu kordhisay in aanan muuse fursad siin uu ugu soo marmarsoodo maadaama uu dhaartu ugu ballan qaaday in xanuunsanayana macaan iyo xanuun kale aan qabaa jeelka ma qaadi karayo nin arxamaya maaha dadna waxaan idhi waxba muuse jaanis asiirine bal intii de isagu kale uu iska tegayo taasina way ugu mid arrimaha marka ay joojiyey marka qabiil ninka iyo waad muuse qabiil uga aamustayo waa inoo aakhiro waynoo ilaahay hortii weligeen qabiilad kuma taageerin qabiiladna kuma nicin in islaam aanahay mabda'ayga waa diin man xaba lilaah wa abqada lilaah xadiiskaasaan ku dhaqmayan ku taaganahay ninka ilaahay darti wax u jeclaada ninka ilaahay darti wax u naca ninka ilaahay darti wax u bixiya ninka ilaahay darti wax u ceeshada imaankiisu waa kaamil baa nabigu calayhi salaatu wasalaam tadbiiqan lihada alxadiis xadiiskan aniga ku camal falaya lagama yaabo ma dhici karto qof aadama inaan qabiilku raaco walow ilmaha yar ha noqday walow hooyadiin ha noqotee waxaan ku raacaya waa lilaah waxaan kaga tegaya waa lilaah haddan baabina aniga muuse labanoo siima kare ma nihin labanoo heshiin kare ma nihin anuu diin khaalisaan wadaa dalka iyo dadkaba waxaa rabaa manhajka iyo kitaabka alla in lagu xukumo muusena calmaaniyad buu wadaa wuxuu ku xukumaa waa distoor gaalaadkii nimanku ay qorteen ninka distoor gaalaad wax ku xukumaya ee doorashada ku galay sharcigaa sarreen sharciga isuma keeni karno mana heshiin karno haddaad tanaasulo oo ilaha u toobad keenno kitaab waxa ku xukumaya oo walaalkay qabiilku taageeray ba ilaahay baa ku taageerayaayo gacantiisa midig baa noqonaya waa ballan inta isagu kitaabka ka fog iyo distoor wax ku xukumayo oo wallaahi waa billaahi inaanan shaqa ku darsanin shaqalna isku lahayn sheekh maxamuud cabdullaahi geelle ayaa hadda ka hor lagu xiray xabsiga magaalada hargeysa wuxuuna ka mid yahay culimo fara ku turis ah oo riday heshiis ku sheega abiy axmed oo la galay muuse biixi kuna doonayo inuu ku qaato badda soomaaliya Itoobiya waxay isku dayaysaa inay indhacdees ku qaadato badda Soomaaliya laakiin culimo oo ka mid yahay Sheekh Mustafa Haaji Ismaaciil waxay qabaan in gumeysi walba la iska dhicin karo haddii ay ummadu maskaxda xor ka noqoto wuxuuna sheekhu hadalkaan jeediyay 2007 kadib markii ay xabashada waddanka soo gashay Itoobiya waa dawlad mustaamara waa dawlad ka qayb gashay isticmaalkii Afrika la gumeysanayay 1894 Berlin shirkii lagu qabanayay waa dawlad qura ka soo qayb gashay ee Afrikaanka ahay ee ka qayb qaadatay inayna wax gumeysato gumeysi hore Soomaali qayb ka mid ah ugu qaadatay oo Ingiriis iyo intii la socotay ay siiyeen maanta inay inta hadhay xuduudda ka talawado haddaanu jirin cid ka celinaysa waa wax iska macruufa bal ciddii la filayay inay maanta dee dunida ugu togto kroon tahay oo ay ahayd inay xeerka ilaaliso ama qaanuunka dowliga ilaaliso waa dowladda maanta basharka ugu xooga badan leh ee dowladda Mareykanka iyana iyadaaba ku caawisay inay baaqiga u garaacdo oo xulalay iyo dumar iyo caruur iyo kuwan inay B-52 iyana ku garaacdo iyadaaba ku caawisay qirsanna inay caawisay laakiin waxa muuqata uun Ethiopia cidna wax may weydiinina xuduudda waa ka soo tallowday xoog baanay kaga soo tallowday haddana cidna wax ma weydiisa xoog bay ku wada inta aanay qoriga ku wadinna qalinkay ku amartaa Soomaaliya ha istifaado qofna qasab laguma haysan karo cidday doonta ha noqoto ilaa umay kuwa dunida ugu xooga badan noqdaan waa la kala geeri bataa ama waa la kala dhib bataa laakiin qofka bini aadamka haddii caqliga laga gumaystoon baa la gumaysan karaa in lagu qanciyo caqliga laga gumaystoon baa la gumaysan karaa laakiin compulsory cidna laguma gumaysan karo Itoobiya waxaan rajaynayaa iyadoo jiir ka yar inay iska tegi doonto laakiin waqtiga ay qaadanaysaa wuxuu ku filan yahay inta uu qofka soomaaligii xorriyadda doonaya uu ka fakaraya inuu xoroobo waxaa soomaaliya maanta ka jiraana xeer uu waafaqsan yahay ma jiro haddaan de been laysu sheegayno indhaa la iska ciideynayn orka iska kooban wuxuu yahay Itoobiya aragtida aan ka qaba wuxuu yahay Itoobiya iyada jiritaankeedu liita oo Itoobiya taariikhda la garanayo dambe ee cusub waxay ka mid tahay wadanada minority group ku taliya Ethiopia. Haday diin noqoto, haday dad noqoto, haday qoomiyad noqoto, dawladii Mililik tii xayle iyo tan Mangiste iyo tan Meles intuba waa minority group. Diin ahaana waa minority, dad ahaana waa minority kuwa ka taliya. Wadanka Ethiopia la yidhaahdo dadkiisii ugu badnaa diin iyo dadba waa inta la gumaystaa bay ka mid yihiin. Saa daraaddeed minority dawlad wadankeedii ku ah umalayn maayo inay Soomaalina sii gumaysan karayso kale, iyadaa wadankeedii minority ku ah inay haddana Soomaali sii gumaysata waa wax adag. Laakiin Soomaalidu dhowr shay intay ka xoroobayso iyana dulligan way ku jiraysaa. Soomaalidu caqiidadan qabiilkeed, diin iyo wadan iyo dhaqan iyo dadnimoba ka xooga badan intay jirto, ee in reer loo gaaloobo, gaalkii Ingiriis reer baa loo raaco, dad kale loo laayay, waxay Soomaalidu xornimo doon lahayd reer baa lagu dumiyey, waxay dawlad yeelatay reer baa lagu dumiyey, waxaa iminka axmaaro wada reer baa lagu wadaa. Waxa la idan caqiida taalla ah reernimadu qofka Soomaaliga inay kala qaalisan tahay dawladnimada, dadnimada, diinta, caqiidada, wax walba. Cadowga koowaad aan u arkaya mujtamaca Soomaaliyeed haysta waxa weeyaan caqiidada si qaldan ay soo haysteen. Caqiidada waa in laga takhallusaa oo ay beddeshaa dadnimo iyo islaamnimo iyo soomaalinimo dhaqan ay weyn u beddela. Geesta kale aqoonyahan ayaa falanqeeyey waxa soo dedejiyey Nabi Axmed oo Muuse Biixi ka saxiixday heshiiska. Aqoonyahankan oo ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu magacaabaa Dr. Xasan Sheekh Cali. Horta marka hore waxaa la dhahaa ma la yamlik la yucdi, qofaan waxba lahayn waxba dhiibo. Laakiin Ethiopia marka aniga this is my analysis markaan leeyahay waxaan u jeedaa macna waa aniga aragtideyda. Horta Muuse Biixi inuu og yahay iyo inaanu ogeyn ma kala sheegi karo, laakiin hadduu og yahayna waa og yahay. Haddii aanu ogeyna ana u sheegaya, hadduu rabana inta u tagaan u sharixi karaa. Horta goojacade Muuse Biixi waxaa ku jibiyay Ethiopia. Muuse hadduu og yahay waa og yahay, hadduu ogeyna Ethiopia horta ku jibisay. Haddana haddii uusan sidaan ay rabaan ugna yeelin boorimi kusoo jibinaya, maxay saas u sameynayaan? Waa marka waay oo goojacadna loogu jibiyey oo boorimana loogu soo jibinaa. Waxaa loogu soo jibinaa Abiy Axmed ayaa gudaha Ethiopia kor loo hayaa oo dabaa ku shidan. Heshiiskii oo la galay Tigray waa su'aalo yahay in la dhameystiro, sababtoo ah ciidamada Ethiopia, ciidamada Eritrea in laga saaro Ethiopia oo ay gobolka Tigray ku jiraan ayaa heshiiska kamid ahaa. Ciidamadii Tigray, ciidamadii Ethiopia inay ka baxaan Tigray waa diideen, cabsi ayaa jirta. Number 2 waxaa kaloo jirta nimankan dagaalamaya oo ama axmaarada leh ama oromada leh, hubka wixii ka helo hayaan dhinaca Eritrea. Waxaa taala marka haddii Abiy ouna heshiiskii Tigray dhammaystiri karin, axmaarana ku kacsan tahay, oromada galbeedna ku kacsan tahay, dadka wuxuu rabaa inuu u sameeyo laba kacleyntii kacaanka, wax u eg political maneuver, macnaha dhoolo tu siyaasadeed oo markaan uu leeyahay badan idin keenaa, badan idinkugu maqanaa, yacni nin oo haliyey ah waa inuu falaar kala shido, waa inuu dadka film kale u shido waayo. Marka ninka la dhahayo Muuse Biixi, dabkaas labada geesna waa looga shiday, midda kale doorashadii uu qaba waayey, waqtigiiyaa ka dhammaaday, SSC-ya go'day oo mataqaanaa goojacade marada kaga furtay, waxaa loo fuulay beerta buurta gacan libaaxa loo fuulay oo odayaal beeleedii ay kasoo dejiyeen, wixii oo dhan ayaa ku baaba'ay, dhaqaalihii yaa dumay. Haddaad la socotay haddii kale maana shalamaa dorad, waxaan fiirsaday ninkii rugta ganacsiga ee Somaliland madaxda ka ahaa jiro sharaxaya oo dhahay dhaqaalihii waa dumay, arigi ka bixi jiray, birbiro ka bixi jiray oo ka imaan jiray Soomaalidan kale laga qaadi jiray oo suuqi saylada ariga ee Hargeys ee Burcuwa xirantay, mataqaanaa ganacsigii kaleeto ka jiray Boosaaso iyo meesha ay hargubi jirtay Wajaale ayuduna waa xirantay oo ganacsi kama socdo. Marka sababtu waxay tahay Ethiopia haddii ay bad doonayso Soomaaliland bad kama rabto. Sababtu waxay tahay dekadda laga furay xuduudda meel u dhow loo yacdo u dhowo Djibouti meesha nagu soo xigta ah ayaa dekad laga furay oo tareen ku shaqeynaysa alaabta sida loo soo qaada la qaada waxa la geynaa dirdaba alaab laan kataaba maba u baahna dekada birbira maba u baahna Itoobiyaanku maba u baahna Itoobiyaanku haday dekad u baahan yihiin Itoobiyaanku waxay noqonaysaa koonfurta Soomaaliya ama Baraawe ama Kismaayo ay dekad uga baahan yihiin ama waxay uga baahnaa karaan ee Hobyo ama mid garacad ay u baahnaa karaan ee umaba baahnaba dekada boosaasna uma baahna Itoobiya dekada birbirna uma baahna laana dekada birbir akteeda waxa laga sameeyay mid loo gacda iyo Djibouti inta u dhaxaysa dhaxdeeda ku jirtaan yaa wax shaqada ay qabaleed birbir qabaleeyso hadaba lama isticmaalo marka dhaqaale ka baabaa marka arrinkan marka wuxuu yahay ee Muusana Cariir yahay heesta doorasho qaba waaye meel kasta looga kacay beesha dhaxdeeda beesha dhaxan nafsadeeda waxay leedahay beel dhaxay leedahay beel dhaxay leedahay beesha dhaxan nafsadeeda beesheeda dhaxay way kacsan tahay dawladdi ma taageersana ee dawladdi waxa laga dhigay waxa la leeyahay beesha dhaxay beesheeda dhaxay waxay leeyihiin hadaan aniga noloon iibin markaan macnaha ma jirto jeeganti jeeganti filimka lagu fahmay jeeganti filimka markii lagu fahmay beesha dhaxay beesheeda dhaxay waxay leeyihiin aniga hadaan noloon iibin meesha waa lagu kala tagaa marka Muuse gudahaana waa ka karsan yahay oo beesha dhaxay beesheeda dhaxay ayaa karkarinaysa khaatumna intay ay uga shidan tahay intana awdala ka soo socota doorashadu waa qaba waayay wixii oo dhan waa dhaqaalihii waa dumay ciidanka waa dumay image ahaan waa dumay Muuse marka asagana wuxuu rabaa dadka film uu u dhigo abiina wuxuu rabaa dadka film uu u dhigo marka labada ninba abiina waxa dhan ugu jirta inuu dadka u sheego dikadan idin keenay biixina waxa dhan ugu jirta inuu dadka u sheego aqoonsi idin keenay barnaamijka dhuuxa wariysiyada ayaa duli dhageysanaysaan mid ka mid culimada wuqooyi ayaa falanqeeyay qasaaraha laga dhaxli karo haddii uu dhaqan galay heshiiska sheega uu galay Muuse Biixi shiiqaan oo lagu magacaabo Sheikh Ahmed Cali Geedi ayaa si cilmi ah uga hadlaya mowduucan Itoobiya waxay matalaysay waa sidii calanka gaal masiixiyada calanka masiixiyada ayay sidii weligeed walihada sawalaladoona waxay ku caawinayeen saas waxaanay u tahay wadamada ugu qiimo badan ama ugu miisaanka badan leh Afrika marka la eego masiixiyada Soomaaliyeen waxay metelaysay caalamka islaamka ayay u metelaysay 1974-kii Hayle Selassie wuxuu sameeyay Ingiriiska ayuu doonayay inuu kaga bedesho Sayla inuu kaga bedesho Hawd tabna wuu oranayay markii dabooxu maqlay meesha waxa ku jira hawl waxa ku jira saliid baa ku jirta markaasuu dib uga joogsaday markaasuu arintii uu dib uga joogsaday 1980-kii markii waftigii gubanimadoonku ay tageen Ingiriiska u tageen ay yiraahdeen gubanimadii nasiib ee u ballan qaaday waan la siinayaa ayaa wafti waxay tageen Itoobiya tageen Hayle Selassie u tageen waxay ku yiraahdeen Ingiriisi waddanka iyo noo kacayaa adiguna intii kale noo kac wuxuu ku yiri Hayle Selassie soo dhawaada soo dhawaada waxa ka mid tihiin buu yiri shucuubta Itoobiya shucuubta Itoobiya ayaa ka mid tihiin soo dhawaada ku yiri reer banaadirna waynu keenayna kuyre banaadirna waynu keenayna halkaasay Itoobiya naga taagneyd markaas in iyadu dadkan leedahay shucuubtooda tahay ayuu Hayle Selassie sheegay oo uu sheegay waftigiisiba isaga soo noqday markii xorriyadda la qaatay 1960-kii waxaa jirtay waddanku ahaa waddan iska daciif u ahaa 1960-kii dagaal abroob ayaa ka dhex dhacay Soomaaliya Itoobiya afar ilaa lixdan badankiinu garmaysan baydon maydi jirin waxaa ku xigay 77-kii dagaalkii ballaarnaa ee ka dhacay Soomaaliya Itoobiya ayaa ku xigay waxaa ku xigay 2006-kii oo Itoobiya soo gashay Soomaaliya Itoobiya soo gashay Soomaaliya تاريخ الصومالية إثيوبيا وحاهد من مر والباء يبتعس كتاعنتي يقول يدوني إن أنت هسان يحقص الدرسان إنه وين يدوني لوكينين إن صول أحسن ما أنتين على إثيوبيا أين لو سيننا أما دكت سيننا وآن لصمين دراسة وآن لصمين لقوضة تشب الله على الصمين بحافة إلينا وقترة بحاق سارينا وقترة إينا واحد كمل عاد يفضل الوقع هنا مر والبا إخسارينا وكينيا تشيس كان خرعا للاسو قلي دولو دولو صوغة شيء إتوبيا كينا غوري معك إتوبيا قرتيسة قوران وحاوي وخصينا يهشيس كاسي إتوبيا إنا هشو قاعدة ملترية وشوكتها إنا كهشو خليج عظم أما بدينا كهشو محاينو هيرنا إنا قنا ديارة إتوبيا لأينا قسيو تغسنا إنا قندون تو هشيس إيجار أما كراء لكن حق إتوبيا وحاكو قران قاعدة عسكري عسكرية وشوكتها شوكتها وحكالو قران إن إتوبيا أي كو سميس الدراسة قطر موقف إتوبيا أي كقرادة ميسو سيدي أي وتاقير لهاي سوماني لان إنه هشي اعتراف وانتا انتا ساكو قران شيسكي لكالي وكي إتوبيا قران كي ديوي لنكا وشالا كقرادة كاريسو أي اللودي باسوما إنو كوسو إليا الله يعلم ودعا ببانك الدون كان اتفاقيات كوحا كسع الله حلوك نيو لما نكو كويي وكحلو كويي ايو مقونين ايا اما حلوك هكو مقونيو اما الدبلوماسية هكو مقونيو الدون كواحا ليسو مقونيها حلوك يهود لكن واحا لينا اخوان اخوان ما جرتو مهرنت لابد حوي اني كسا ما يستدكت التوبي واحا كليسو دكتا وحاقو بضع كليسو دكتا تبوتي إننا قالوا حبينا قالوا سود دكتور هدي إتوبي أي دكتور سامي سطو ما تقول سامي حيقول بعهم تاني سامي سطو هاي سجل بحين ويد رسومات إتوبي أي كقاضي شيء تبوت إننا قلنا كقاضي ما حي سامي ويد هدي أي مركا هالشوف والصدي إننا يدو دكتور دي سامي سطو أقول بي يين وحكي يبيني ناي نقول مركا بربري وحكي يبيني سا إن واحد سود السنة مكا أنت أقول بنا واحد تكتا وحنا كيس ما الله إننا جموجي أنت بدل واحد تكتع حاجة إتوبيا حاجة سوارية تكتع هدي إتوبيا ده كده سماي ستو وأنا عشور بكق عالم مارين طلبات وأودلهم بالارو مركو يبسنيو واحد بدل بو يبسنيو هل كأنه واحد يركسو يبسنيو مركو واحد بدل يبسني سوا حلو بسينا يا قيمة والله قاعد نمايا قيمة نويسو يبقى لقوس سمينيا كلما ألحوي سمين سال أجيب سني سبب إنه ولا واحد يربي يبسنينا إتوبيا راح يهلي سامر كائن يسوي بستو وحبضان سوي أي سوي بسنة سا قيمة النسبة ذيك أيام تكوي ريسا هذي دوم تعشر وكذا قاعد ما يسوي وحيو تبنان يا سما تبر برو إحنا سامر كا إحنا قدوة واحد نكون قاعدنا عشر بين نكون قاعدنا ولو عشر واحد نكون قاعدنا قاعدنا عشر قارية يعني عشر سامر كا تتكلم الحكي يبيني سي سعودي كان سي يري أدوكو هالشيء يري أنا كا هالشيء يري أدوكو مال دي هاشي هاشا دي هو مالي هذا هو وقت قاتشوني سامركا بركا إتوبيا دكت دي دوني سوا حي دوني سا باهيدي دانين كفو شتو هذي كانت دكت هذا حدو بركا دكت ديني وحرنت وحانا وحرنت إذن وحكسو دي السن ميسي انتين يربو تي سير كيدون وقالي عرابتين وكين سنان وقالي بركا عرابتو وحينا غايمان يسا إتوبيا هل كين وكسو دي السن تين حقا waxay ka dagaysaa dakada Itoobiya ay samaysato dadna alaabteeda inaga iibinaysaa dakadeena aanu seenay ba marka waxa keentay Soomaaliya oo dhismaynay oo walaaladii oo dhismayn laakiin dadka muslimiinta Ilaahay baa leeyahay inama al-mu'minu yakhu fasluhu bayna akhwaykum hada wada iska socota qiimo ma keentay xubay dibisa dadku islaaya wala heshiya walaalow islaaya wala heshiya asalkuna wax weeye heshiiska ya nabad لكن سياسيين توه حسنايين إن أي سوالين إنه قدران يتوبين إنه هو ولا لين هدد كل جرين ويدا مستيح حاجة iyo walaalka iyo cadawgaaga iyo koox ku taraya iyo ka dibta ku geyn kare ku geynaya hadda inta kala galan weydo maxaa tahay aanay biyo kala galmays caadifad baynu leenahay dubisaa dubisaa hadday waa xagga wanaaga u caadifootana u kacdana wanaag badan bay keentaa qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay soomaalida ku nool mareykanka gaar ahaan jaaliyadda awdal ayaa ka soo horjeestay heshiis ku sheega uu galay muuse biixi mid ka mid a jaaliyadda ayaa akhriyay war saxaafadeed waxaana idin soo gudbinaynaa qodobada ugu muhiimsan maadaama uu waqtigu nahayo bismillaahi raxmaan raxiim halkan waxaan ka akhrinayaa communiqueygii ka soo baxay shirka ay iskugu yimaadeen dhammaan bulshada reer awdal ee degan gobolka minnesota communiqueygaasi marka ugu horreysa af soomaali baan ku akhrinayaa marka labaadna af english qodobka koowaad xeebta gobolka awdal in ayna iib ahayn ayaanu halkan ku caddaynaynaa ayna tahay hanti dhaxal ka dhexeeya ummadda soomaaliyeed laba shirkani waxa uu caddaynayaa inayna awood iyo ruqsad u haysan bixinta bari iyo bad soomaaliyeed maamul gaar ah saddex waxaan ka codsanaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed inay la garab istaagaan taageero iyo hiil qaran ummadda degan gobolka awdal afar waxaan taageero la garab taaganahay bulshada reer boorama iyo lughaya ee muujisay dareenkooda maanta shan waxaan u mahad celinaynaa bulshada soomaaliyeed ee ka dhiidhisay damaca lagu doonayay baddeena in lagu wareejiyo itoobiya guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuwaxa wareysiyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh